Частка 7. На вяршбалоўскіх пазіцыях немцы ўмацаваліся і сталі. Жыхары з бліжэйшых хутароў уцяклі назад, пагналі з сабой скот. Ян Шымкунас выправіў сям'ю, а сам астаўся ў хутарку пад абстрэлам. Цэлы дзень сядзеў ён, напрануўшы жупан у сцюдзёнай хаце, а ўвечары выходзіў з двара і пудліва пытаўся, страчаючы салдатаў: «Не хоча адступаць герман?» Быў строгі наказ войску мірных жыхароў не чапаць, а за ўсё плаціць. Але адстоіўшы тут месяц, у дні, калі не паспяваў да часу фуражыр з хлебам, траплялі салдаты на хутаркі. У адно ранне Ян дагледзеў, што нехта начою падушыў яго пчол і паламаў калодкі, шукаючы мёд. Праходзілі міма салдаты, і Ян, ні да каго не звяртаючыся, жаліўся: «Ах, Боже мой, не пашкадавалі маіх пчолак, чужы пакрыўдзіў і свае ж не даруюць». Маўчалі салдаты. А калі ў іншы вечар прыходзіла да старога Даміцэля, раскладала на стале хлеб і што варанае, ці крышыла сухі сыр у цёплую ваду і падкрапляла мужа, ён гаманіў з ёю, што і бульба з яму прападае, і кублы ў садзе, што былі вынесены ад пажару, паломаны. Але ў той быў больш балючы клопат. «Дзе та наша Монценька? Ці жыў то Блажыс? Чаму нічога не пішы да мянікі, сам не едзіць?» – плакала яна. Вярнула ткі дзяўчына, але не борзда, цераз месяц. Адышлі немцы яшчэ дальше, вярнуліся з палону работнікі-літоўцы. Прыйшлі дзяўчаты і маладухі. Ішлі беднягі ледзь жывыя, нага за нагу, чорныя, што зямля чорная. Не можна было пазнаць Монцю. Сляды мук, перажытага сораму і гвалту адбіліся страшным выглядам на твары. На роспыт маткі, з плачам абшчапіўшы яе, Монця прараніла шапатком некалькі слоў пра сілу. Па збялеламу і цьмяна-бруднаму твару цяклі слёзы, пакідаючы палоскі. Адзежа зрабілася шкумаццём. Дзяўчына прытулілася да хворай сястры, потым адарвалася, схапіла матку за руку і завыла: «Мамулечка, няхай бы забілі мяне, чым так зрабілі мне!» Цераз колькі дзён матка, баючыся, каб са ўсім не выйшла з розуму дзеўка, павяла яе да кунігаса. Ківаў ён жалобна сівенькою галавою: «Калі будзе, то і твой гэта дзіцёнак, Монька, маліся матцы Божай!» «Не хачу я яго!» – залівалася слязамі Монця. «Маліся, Монечка, Бог дасць дзівы, і ўсё абыдзецца так, як Богу заўгодна!» «А калі не будзе дзіва?» «Не магу я маліцца і жыць не хачу!» «Монечка, дзетачка моя!» – супакоювала матка, не ведаючы, што рабіць. А стары кунігах склаў далоні на галаву няшчаснай і ўзнімаў угору вочы і маліўся, аж дрыжучы ад нервовага парушэння. Від гэтых мук яго паствы кроіў яму сэрца. Прайшлі спакойна, хоць і невясёла, каляды. Зіма была дужа сцюдзёная, ветры вялікія, незвычайныя гурбы і сумёты. Белым пакрывам пахаваў Бог бруд зямлі, апаганенай грэхам чалавека, убійства і разбурэння ў прыродзе. Па чутках з фронту думалася людзям, што надоўга застылі дзве варожыя сцяны і мусі не парушыцца да вёсначкі. Дык другое адступленне было падобна да грому на сінім бязвоблачным небе. Батарэя, што сцерагла некалі мост, патрапіла, уцякаючы, на старую дарогу. Феерверкер сініцца збочыў ад шасэ да хутарка. Няможна пазнаць, што той самы. Палова будоўлі згарэла, толькі хата дзівам уцалела. На двары сярод абгарэлага, чорнага збудавання здохлая ці забітая сучачка. Страха ў хаце прабіта. На печы сядзіць са ўсім ужо сляпая Даміцэля. Яна разгарнула на нагах, як дзіцёнак, ліст з Масквы ад раненага сына Блажыса. Дзіра ў столі вялікая туль свеціць. Хата сцюдзёна, як пуня. Тут жа дзядзька Ян. Сядзіць ля стала на шклянках ад пабітага вакна, папраўляе саламяная заткала ў вакне і сапе ў піпку, дзе замест табакі хлоп са сцяны. Даўно ён не галіўся, не часаўся, змарнеў. Ян сумна паглядае на адыходзячае рускае войска і часам нешта шапоча. Здароў, дзядзька Ян, як жа у вас ад учарашняга бою, братка? А дзяўчаты вашы дзе? Уцяклі учора, ды ўжо мусі не паспеюць на машыну. Як наўмысныя яны з вузламі на парог. Добры дзень, ці пазнаеце? Чаму вярнуліся? Куды мы пойдзем ад Цэваса, бацькі, значыць, і ад мамы? І заплакалі абедзве. Чаму ж раней не ўцякалі? Чаму? Так, не ведалі. І па тону гэтага адказу не можна ўцяміць, чаму літовец так прыкут да свайго гнязда і ці сапраўды ён не ведаў. Ну, бывайце здаровы, страху папраўляйце. Лікісвейкас. Саўдзеў, а самі плачуць, як пакінутыя на загубу. Сініца пагнаў каня. Возера замёрзла, але ўсярэдзіне былі павадкі на лёдзе і блішчэлі на чырвоным ад марозу сонцы. Блішчыць снег. Варона акалелая знеткуль узялася. Па снегавой дарозе коламі гармат глыбокія выбіты калюгі. Асцярожна спускаецца з гары калона войска адступаючага, як нейкая шэрая ўстужка, толькі трапечацца і безупынна паўзе. Адзадзі і справа гудзіць глухая, асцервянелая, нястрыманая кананада. Хутарок, цямнеючаю плямаю, астаецца далёка адзадзі.